ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं युगपत सिद्धो प्रत्यर्थनीय तत्वात् क्रम वृत्तित्व अभावो बुद्धिनाम। यदि प्रमाणम प्रमेयम च युगपत भवतः, प्रमाण और प्रमेय एक साथ रहते हैं, एवं अपि ऐसा मानने पर गंधादिषु इंद्रियार्थेषु, गंधादि यानी इंद्रियों के अर्थ जो गंधादि विषय है उनका ज्ञानानि ज्ञान प्रत्यर्थ नियतानि, प्रत्यर्थ नियत है यानी प्रत्येक विषय के लिए एक ज्ञान निश्चित है या प्रत्येक इंद्रिय के लिए एक ज्ञान निश्चित है, तो एक समय एक ही ज्ञान करा सकते हैं। युगपत संभवन्ति इति, फिर वो एक साथ ज्ञान कराने वाले बन जाएंगे। यद्यपि वो प्रत्येक इंद्रिय एक ही ज्ञान कराने वाला है और आप कहते हैं दोनों एक साथ रहते हैं तो एक साथ ज्ञान प्राप्त कराएंगे। ज्ञानानाम प्रत्यर्थनीय तत्वात्, क्योंकि ज्ञान प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित होने के कारण से क्रम वृत्तित्व अभाव, उनका जो क्रम से ज्ञान होने का जो स्वरूप है उसका अभाव हो जाएगा। प्रत्येक अर्थ के लिए निश्चित का मतलब है एक इंद्रिय एक का ज्ञान कराएगा, ठीक है ना, दूसरी इंद्रिय दूसरे का ज्ञान कराएगा, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना ज्ञान कराएंगे, ठीक है। तो अब प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना ज्ञान कराएंगे तो आप तो एक साथ मान रहे हैं, प्रमेय को भी और प्रमाण को एक साथ मान रहे हैं, तो दोनों का एक साथ ज्ञान होगा, ठीक है, दोनों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता, यानी दो इंद्रियां एक साथ दो पदार्थों का ज्ञान नहीं करा सकते। अथवा अथवा जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो दो विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं करा सकता, एक समय एक ही का ज्ञान कराएगा, नहीं, ये सिद्धांति की ओर से कह रहा है। वो सिद्धांत ये मान गए ना एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, ये आपका सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत को मानते हो तो एक साथ दो पदार्थ है ऐसा अगर मानेंगे, ठीक है, दोनों के एक साथ माना जाएगा, तो जो एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते वो ज्ञान होंगे ऐसा माना जाएगा। जब ऐसा माना जाएगा तो आपका जो सिद्धांत था तो एक समय एक ही ज्ञान होता है, वो सिद्धांत खंडित हो जाएगा। क्रम वृत्तित्व का अभाव यानी क्रम से ज्ञान का होना जो सिद्धांत है उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ये पूर्व पक्षी की ओर से कहा जा रहा है, स्पष्ट हो गया? और हाँ जी जी, तीसरी पंक्ति, प्रमाणम इत्येतस्याः समाख्यायः उपलब्धि हेतुत्वं निमित्तम्, यही है ना। तो ये कह रहे हैं प्रमाणम, ये जो प्रमाण शब्द है, इति एतस्याः समाख्यायः, इस समाख्या का इस नाम का जो निमित्त है कारण है वो है उपलब्धि, उपलब्धि है। किसी को प्रमाण क्यों कह रहे हैं? प्रमाण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान कराने वाला है, तो प्रमाण जो नाम है उसका जो नामी है वो क्या है? ज्ञान प्रमाण, ये उसका कारण है, निमित्त है। तो तस्य त्रैकाल्य योग, उस ज्ञान का तीनों कालों के साथ योग है। यानी एक हो गया नाम और एक है नामी, नामी का तीनों कालों के साथ योग है, यानी तीनों कालों का ज्ञान कराएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हो गए? हाँ जी, हाँ बोलिएगा। पहली पंक्ति वो कहते हैं समाख्या हेतु तो त्रैकाल्य योगात, वही वाली बात है। नाम का जो अर्थ है, नामी नाम जिसके लिए कहा जा रहा है वो नामी कहलाता है, तो उस नामी का तीनों कालों के साथ योग होने से नाम का भी तीनों कालों के साथ योग हो जाएगा, ये कहना चाह रहे। जब नामी का तीनों कालों के साथ योग है तो नाम नाम के तीनों कालों के साथ योग होने में क्या दिक्कत आ रही है, ये इसका अभिप्राय है पहली पंक्ति का। ठीक है, हाँ जी, 143। हाँ बताइए। हाँ जी, समाख्या है तो पहली पंक्ति आगे कमी है, प्रमेतम प्रमेय आते क्रमा नहीं, आप कहाँ से पूछना ये पूछ रहा हूँ मैं, ये प्रमेतम प्रमेय पंक्ति बताइए, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे। हाँ जी, छठवी पंक्ति। हाँ जी, ये कह रहे हैं प्रमितम प्रमीयते प्रमास्यते इति च प्रमेयम, ये वाली बात, प्रमितम प्रमीयते प्रमास्यते, यही पंक्ति पूछना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ ये बताइएगा। प्रमितम, प्रमितम का मतलब है जाना गया, प्रमितम का मतलब है जाना गया, प्रमेय को जाना, ठीक है ना, जाना गया प्रमेय, ठीक है। प्रमीयते जाना जाता है, प्रमेय को जाना जाता है, और प्रमास्यते प्रमेय को जाना जाएगा, इति च प्रमेयम, ये प्रमेय कहलाता है। यानी ऐसा प्रमेय है जो प्रमेय भूतकाल के साथ भी जुड़ा हुआ है, वर्तमान काल के साथ भी जुड़ा हुआ है, और भविष्यत काल के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रमेय जो है पहले नहीं होता, पहले भी था, यानी भूतकाल में भी था, और ऐसा नहीं है कि वर्तमान में नहीं होता प्रमेय, वर्तमान में भी रहेगा या रह रहा है, और ऐसा नहीं है कि प्रमेय भविष्य में नहीं आएगा, भविष्य में भी आएगा। प्रमेय को पहले भी जाना है तो भूतकाल के साथ जुड़ा हुआ है, वर्तमान भी जाना जा रहा है तो वर्तमान के साथ जुड़ा है, और भविष्य में भी जाना जाएगा तो भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रमेय भी तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ है और प्रमाण भी तीनों कालों के साथ जुड़ा हुआ है, ये कहना चाहते हैं। इससे पहले प्रमाण को बताए, इस पंक्ति में प्रमेय को बताए, ठीक है। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी बोलिए। सामान्य का मतलब है सामान्य रूप से एक पक्ष को लेकर के प्रतिषेध कहा गया, एकांत को लेकर के ये बात कही गई है, ऐसी उसकी बात युक्त नहीं है। इसका वाक्यशेष ऐसा बना सकते, सामान्य न खलु विभज्य प्रतिषेध उक्ता तन्न युक्तम, ऐसा इसका अध्याय कर लीजिएगा। यानी एकांत को लेकर के ये जो आपने प्रतिषेध किया है वो उचित नहीं है, ये है इसका मतलब। हाँ जी, विभाग करके क्या कहा एक साथ मान करके चल रहा, उसने तो ये कहा पहले मानो तो ये समस्या, बाद में मानो तो ये समस्या, एक साथ मानो तो ये समस्या, विभाग तो किया ही। एक पक्ष को लेकर के उसने विभाग किया है, वो विभाग अलग है, ये विभाग अलग है। यहां विभाग का मतलब है, सिद्धांत ये कहना चाहता है, अगर किसी कारण से प्रमाण पहले है तो उसको पहले से मान लिया करो, प्रमेय बाद में आएगा, ठीक है ना। अथवा कहीं प्रमेय पहले से है तो उसको पहले से मान लिया करो, प्रमाण बाद में आएगा। यदि कहीं दोनों एक साथ हैं तो दोनों को एक साथ मान लिया करो। यह है विभाग सिद्धांति का, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए जी। कल जो एक प्रश्न उठा था कि एक ही पंक्ति में दो जगह प्रमेय शब्द आया है और एक जगह प्रमेय, जगह प्रमेय है, तो मतलब मुझे जैसा लगा कि पहली पंक्ति में असत ही प्रमाण है, कहाँ कहाँ पृष्ठ संख्या बताइए। 141 सबसे ऊपर, 141। हाँ जी, हाँ जी, कह रहे हैं असति प्रमाणे केन प्रमीयमानो अर्थ प्रमेयः स्यात्। यहाँ पर जो प्रमेय शब्द है ये अर्थ का विशेषण है, ठीक है, और कर्ता में आया है, ठीक है। दूसरी जगह प्रमाणेन खलु प्रमीयमानो अर्थ प्रमेय इत्येतत् सिद्ध्यति, यहाँ पे अर्थ तो कर्ता है जी, लेकिन प्रमेयम ये इसका विशेषण नहीं है, ये इतिकरण यहाँ पे किया गया है। इससे पता चलता है कि जो प्रमेय संज्ञा की गई थी पहले कुछ चीजों की, प्रमेयम ये संज्ञा की थी प्रमेयम, तो इति लगा करके केवल उसका अनुवाद मात्र लिया गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति को मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं जी, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मतलब ये कारण है यहाँ पर प्रमेयम होने का, वहां पे प्रमेय ऐसा होने का, दोनों अलग अलग है। तो इस कथन से आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। प्रश्न था उनका समाधान, नहीं उनका प्रश्न क्या था पहले, उनका प्रश्न बताइए। उनका प्रश्न ये था कि जगह प्रमेय पुल्लिंग आया है, हाँ, नपुंसकलिंग आया है, हाँ, तो मैं कह रहा ये नपुंसकलिंग में नहीं आया है, ये उस संज्ञा का अनुवाद मात्र किया गया है इतिकरण के लिए। तो है तो नपुंसकलिंग में ही है ना, शब्द तो अपने आप में नपुंसकलिंग का ही प्रयोग किया है ना। वो इनका कहना ये नहीं था कि मतलब ये कह रहे थे कि यहाँ पे नपुंसकलिंग दे दिया, वहां पे पुल्लिंग दे दिया, तो मतलब यहाँ पे नपुंसकलिंग किया हो ऐसा। पहले सुनिए, उन्होंने ये जो कहा कि वहां पुल्लिंग दिया या नपुंसकलिंग दिया है, ये क्यों दिया, उसका हेतु दिया है ना उन्होंने। तो फिर आप क्या समझ करके समाधान कर रहे, जब उनका प्रश्न आपको पूरा स्पष्ट नहीं है। प्रश्न तो स्पष्ट है जी, एक बार और दोहराएंगे। तो वो क्यों दोहराएंगे, जब आपको स्पष्ट है तो आप बताओ ना उनका क्या प्रश्न था। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ जी कि वहां नपुंसकलिंग क्यों है, नहीं उसके पीछे उनका कारण बताओ ना, वो किस कारण से ऐसा बोल रहे थे। जब तक उनका कारण आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप समाधान कैसे कर पाएंगे, वो किस उद्देश्य से ऐसा बोले हो। नहीं आ रहा है पकड़े, तो वो तब बताएंगे ना जब आप जब उनका खंडन कर रहे हो, वो इस कारण से आ रहे हैं, तो उसके प्रश्न को पूरा सबको समझना पड़ेगा ना। उनका प्रश्न ये था क्या ये प्रमेय शब्द नियत लिंग वाला है अनियत लिंग वाला है, ये प्रश्न था मुख्य प्रश्न। यदि नियत लिंग वाला है तो फिर ये दो आएंगे नहीं। नियत लिंग वाला जो होता है तो वो नपुंसक है, तो अगर नपुंसक में ही प्रयोग होगा, वो किसी के साथ जुड़े कैसे भी आए, नियत लिंग है उसका, तो नियत लिंग जो है वो निश्चित में ही आएगा, वो बदलेगा नहीं फिर, ठीक है। और अनियत लिंग है तो बदल सकता है, जहां जैसा आएगा वैसा उसके साथ जुड़ जाएगा। जहां जैसा आएगा ये इसका निर्धारण कैसे होगा, क्यों निर्धारण नहीं होगा, कौन सा लिंग आना चाहिए। नहीं, अगर कोई शब्द पुल्लिंग में आ रहा हो तो वहां पर अनियत लिंग होने के कारण से वो भी पुल्लिंग में आ जाएगा। अगर विशेषण पुल्लिंग में आ रहा है तो विशेष भी ही पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है ना, अनियत लिंग है तो। ये उनका प्रश्न है, ठीक है। और अगर विशेषण नपुंसकलिंग में तो नपुंसकलिंग आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ नीचे भी अर्थ जो है वो पहले उस बात को समझ लो, पहले उस बात को समझ लो। जब अनियत लिंग है तो कोई समस्या नहीं है ना, तो अर्थ पुल्लिंग में है इसलिए प्रमेय भी पुल्लिंग में है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि नियत लिंग तो है ही नहीं इसका, इसलिए वहां पर पुल्लिंग में आ गया। और नीचे कोई विशेषण नहीं है इसलिए उसको सामान्य लिंग में दे दिया प्रमेयम। मैं ये तो कह रहा हूँ उसको सामान्य लिंग में दिया है ऐसा नहीं है, उसको उसके आगे भी बिल्कुल वैसी परिस्थिति है, प्रमेय मानो अर्थ पुल्लिंग में ही आ रहा है अर्थ शब्द। कहां पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान कहां, यदि प्रमाणम प्रमेय च युगपत भवता, नहीं नहीं यहां नहीं, हां इसी में प्रमाणेन खलु प्रमीयमानो अर्थ प्रमेयम इत्येतत् सिद्ध्यति। इसी पंक्ति का जो दूसरा भाग है, ऊपर वाली दो पंक्तियां है ना, पंक्ति का दूसरा भाग। हाँ ठीक है, खलु प्रमेय मानो अर्थ प्रमेय सिद्ध्यति, ऊपर भी ये प्रमेय मानो अर्थ प्रमेय स्यात्, ऊपर पुल्लिंग है नीचे नपुंसक लिंग है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नियत लिंग वाला होता नहीं, या नीचे तो प्रमेयम इति एतत् सिद्ध्यति जो है, तो वो जो ऊपर जो प्रमेयम जो बताया ना उसका अनुवाद किया है जो आप कह रहे थे। कल जैसी बात है तो कल उसका जैसा समाधान हुआ मेरे जैसे समझ में आया कि ये अनियत लिंग वाला हो सकता है, तो पुल्लिंग भी कर सकते हैं, पुस्तक लिंग भी। नहीं, वो उसको लेकर के उन्होंने प्रश्न नहीं किया है, प्रमेयम इत्येतत् सिद्ध्यति को लेकर के नहीं किया है। उन्होंने प्रमेय मानो अर्थ प्रमेयम इति स्यात्, यहाँ तो पुल्लिंग में दिया है प्रमेय स्यात्, और 11वें सूत्र में यदिदं प्रमाणं प्रमेयं च युगपद भवतः, यहाँ प्रमेयम लिखा है, यदिदं यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद भवतः। मैंने कल इनसे पूछा था कि एक ही, इन्होंने कहा था एक ही पंक्ति में दोनों जगह अलग अलग आ रहे थे, मैंने पूछा था एक ही पंक्ति कब में कहाँ है, यहाँ पर कह रहे हो या ऊपर नीचे के? ऊपर नीचे, मतलब जो दसवें का व्याख्या है जो ऊपर नीचे दिया, ऊपर प्रमेय है, उसी को लेकर बात की। अच्छा, उसी लेकर की बात कर रहे हैं, वो तो उसका तो अनुवाद है, प्रमेयम इति सिद्ध्यति जो है वो तो अनुवाद है, जो प्रमेयम को लेकर की बात कही है वो तो अनुवाद है। अब वो तो अनुवाद हो गया, अब ऊपर नीचे को लेकर के अगर विचार करेंगे तो यहाँ पर प्रमाणम प्रमेयम या नपुंसक लिंग में दिया है, प्रमेयम को नपुंसक लिंग में दिया है ना, यहाँ पे भी जी वो संज्ञा जो कर चुके हैं उसी को ला रहे हैं, उसी को ला रहे हैं का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसी को लाने का क्या मतलब होता है? यहाँ पर तो एक स्वतंत्र रूप से प्रमाणम प्रमेयम बताया जा रहा है, ठीक है, वहां उसको ला रहे बोलो या नहीं ला रहे बोलो कोई आपत्ति नहीं आएगी, यहाँ तो उसका अलग अलग लिंग बताया प्रमाणम प्रमेयम च, यहाँ प्रमेयम नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त किया है, ठीक है, और ऊपर जो प्रमेय है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त किया है, इसका ये मतलब है प्रमेय शब्द नियत लिंग वाला नहीं है, इससे ये पता लग रहा है। तो बस ठीक है, जब नियत लिंग वाला नहीं है तो जहां जैसा देखा जाता वैसा उसका प्रयोग किया करेंगे, एक तो ये है, और एक जहां स्वतंत्र है तो वहां विशेषण हो या ना हो उसकी मर्जी, उसको नपुंसक लिंग में भी प्रयोग कर सकता है पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकता है वक्ता, कोई विशेषण विशेष नहीं है, केवल प्रमेय को ही लिखना है तो वो प्रमेयम के रूप में भी लिख सकता है, प्रमेय के रूप में भी लिख सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में फिर वहां एक वाक्यता की दृष्टि से एक समान की दृष्टि से प्रमाण है तो उसको उधर आगे भी प्रमेयम के रूप में उसने लिख दिया सारल्य के रूप में, ठीक है, पकड़ में आ रहा है? नहीं, ये तो ठीक है। हाँ तो ऊपर वाली बात, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों स्थिति में कोई अंतर आने वाला नहीं, आगे बढ़े। हाँ बोलिए। नौवां सूत्र, हाँ जी, नौवें सूत्र का जो उदाहरण है जी, गंधादि विषय में ज्ञान प्रत्यक्ष, उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, क्यों नहीं कर रहा है दोनों की? प्रमाण शब्द को लेकर के तो प्रमाण पहले से सिद्ध नहीं है, प्रमाण को भी कह रहा है ना, साधन को भी तो कह रहा है ना, प्रमाण साधन भी होता है साध्य भी होता है, आपको समस्या क्या आ रही है? प्रमाण साधन भी होता है प्रमाण साध्य भी होता है, ठीक है ना, तो फिर समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये कि ज्ञान तो मतलब इसकी शंका तो फिर वाजिब है। कौन सी वाजिब है? जो साधन वाला प्रमाण है, इससे प्रमाणित किया जाता है, उसके विषय में था कि वो पहले नहीं होना चाहिए इत्यादि, वो तो ठीक है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो जब प्रमाण से प्रमेय को परीक्षित किया जाएगा तभी होगा ना जी, ऐसा नहीं है से, क्यों नहीं रह सकता पहले से ज्ञान? कमाल है, यानी आप उत्पन्न करेंगे तो होगा, नहीं तो वस्तु का अपना ज्ञान कोई नहीं रहता, ईश्वर का अपना ज्ञान भंडार है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, आप जानो ना जानो तो पहले से रह रहे ना ज्ञान, आत्मा है उसका ज्ञान पहले से विद्यमान है, उसका स्वरूप है ज्ञान स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान रहेगा, आप जानकारी प्राप्त करो या ना करो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, ज्ञान तो पहले से विद्यमान रहता है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? अगर पहले से नहीं होता तो आपको मिलेगा कैसे? अभाव से अभाव थोड़ा होगा। तो फिर जो इन्होंने समाधान दिया, हाँ, तो इनका समाधान कैसे सटीक बैठेगा कि पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है? किनका? भाष्यकार मतलब प्रश्नकर्ता का या उत्तरकर्ता का? उत्तरकर्ता का तो है ही है ना, वो तो समाधान ही है। उत्तरकर्ता ने कहा है कि साथ में भी हो सकता है, पहले या बाद में भी हो सकता है। हाँ, दोनों तीनों संभव है। ज्ञान भाई, आप हर जगह ज्ञान को मत लीजिएगा। प्रमाण जो होते हैं ना, प्रमाण प्रमेयों का ज्ञान कराने के लिए होते हैं, ठीक है? ठीक है। दूसरा वाला जो प्रत्यक्ष है, एक तो प्रत्यक्ष वो है जिससे किया जा रहा है, एक प्रत्यक्ष वो है जो हुआ है। हाँ, जो हुआ है वो पहले या बाद या साथ में भी रह सकता है? हाँ, रह सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है ना? उसमें दिक्कत, वो दिक्कत जो आता है वो आप बताइए ना। पहले कैसे हो सकता है जब अभी किया ही नहीं भाई? वो ये तो आपकी आपका कथन है ना, पहले क्यों हो सकता है, किया ही नहीं है क्यों हो सकता है, ये आपका जो कथन है उसका समाधान तो करो। केवल बात को कह करके उसका समाधान किए भी ना, उसका उत्तर दिए भी ना, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई क्यों नहीं हो सकता वो तो बताओ। केवल कैसे हो सकता कह करके आप अपनी बात को थोड़ा रख सकते हैं, भाई क्यों नहीं हो सकता ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, हमारे नेत्र जो प्रमाण है, हाँ जी, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे इस नेत्र को? हाँ जी कहेंगे ना, ठीक है। अब हमने उस पेड़ को देखा ही नहीं तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? जब ये प्रत्यक्ष का मतलब है साधन रहेगा, ये साधन, हाँ जी, यही तो आपको समझना है। ये जो प्रत्यक्ष जिसको कह रहे हैं, नेत्र को प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए कह रहे हैं, साधन है, किसी प्रमेय को जानने के लिए साधन है वो, इसलिए उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं जी। क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण? नहीं है साधन, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। जब वो पेड़ को जानेगा तब भी प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा, नहीं जानेगा तब भी प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा। भविष्य के लिए भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। फिर साधन बोले की बात कर रहे हो, मैं साधन बोली हूँ, यहाँ दो प्रकार का प्रत्यक्ष कहा गया, एक तो साधन और एक जो साधन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, हाँ जी, उसको भी प्रत्यक्ष कहा गया। हाँ जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, साधन का नाम तो प्रत्यक्ष रखा है वो तो ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन हमने उसको भी देखा ही नहीं तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? कहाँ देखा नहीं? पेड़ को हमने देखा ही नहीं, हाँ जी, प्रमाण से, हाँ जी, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? यानी वो भविष्य में देखेंगे इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं करेंगे बाद में देखेंगे ना? हाँ, तो हो सकता है बाद में भी देख सकते। पहले कैसे होगा? कौन पहले होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान, वो जब पहले जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो साधन के रूप में कहा जा रहा है। तो जब जब यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं तो साधन के रूप में तो सिद्ध करेंगे ना उसको, साधन के रूप में तो सिद्ध। यहाँ इस पंक्ति को देखिए, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, गंधादि विषय का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है ना? वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, तदि तद यदि पूर्वम, वो पहले अगर मानते उस ज्ञान को, यहाँ ज्ञान को लेकर के बताया जा रहा है, ये ज्ञान को अगर पहले से है ऐसा मानेंगे तो आप विषय के साथ संपर्क ही नहीं हुआ तो पहले कैसे ज्ञान होगा, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। क्या ठीक है? संपर्क ही नहीं हुआ है, हाँ, तो फिर ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे रहेगा वो? भाई ज्ञान तो ज्ञान अपनी जगह पर रहेगा ना, प्रत्यक्ष तो अपनी जगह रहेगा, जब संपर्क करेंगे तब होगा, हम कब मना कर रहे हैं। बात यहां पर यह है कि प्रत्यक्ष को पहले से है ऐसा अगर आप मानते हैं और प्रमेय को बाद में मानते हैं तो बिना प्रमेय का प्रत्यक्ष पहले से कैसे रहेगा, ये उसका कथन है। तो यहां कथन का मतलब है यहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के कहा जा रहा है, यहां प्रमाण को लेकर कहा जा रहा है, वृत्ति और उस वृत्ति की प्रमिति दोनों को प्रत्यक्ष ही माना है। तो इसका जो कथन यहां पर हो रहा है यह प्रमिति को लेकर के नहीं हो रहा है, यह प्रमाण को लेकर के हो रहा है, इस बात को आपको समझना है। पकड़ में आ रहा है? मेरा भी प्रश्न है। क्या? मतलब मैं छुड़ी जी की बात को थोड़ा मतलब मैं अपने शब्दों में रखूं? नहीं रखना, वो जो कह रहा हो तो मेरे को स्पष्ट समझ में आ ही रहा है ना, और दोबारा क्यों रखना चाहते हैं आप? यहाँ ये जो बात कही जा रही है, प्रमाण पहले हो तो प्रमेय बाद में रहेंगे, तो प्रमाण की प्रमाणिकता का कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझाने के लिए सिद्धांति ने उदाहरण दिया है, प्रमाण पहले से भी हो सकता है। अब जब प्रमाण पहले से भी जो हो सकता है जो कहा जा रहा है, वो प्रमाण को साधन को मान करके कहा जा रहा है, और वो पूर्व पक्षी भी साधन को लेकर के चर्चा कर रहा है। पकड़ में आ रहा है मेरी बात? साधन वाला तो मैंने भी कहा कि साधन के लिए तो ठीक है, मतलब इसने जो शंका उठाई उसका हाँ। हाँ, वो साधन के रूप में ही कह रहा है वो भी। हाँ, तो ये कह रहा है ज्ञान की बात कर रहा है ना, गंधादि विषय का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, इसको यहाँ पे ऐसा कह रहा है, और फिर उसी को कह रहा था यदि पूर्व वो ज्ञान ये तो पहले है। हाँ बोलो। तो इस ज्ञान को लेकर कह रहा है ना, तो यहाँ ज्ञान का मतलब है प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो यहां ऐसा है, ज्ञान और प्रमाण दोनों अंतर्निहित है। प्रमाण साधन और साध्य दोनों अंतर्निहित है। प्रमाण साधन भी प्रमाण है और साध्य भी प्रमाण है, दोनों प्रमाण है। इस बात को समझो, जो हो नहीं सकता वो अर्थ मत लाओ आप यहां पर, और उस अर्थ को लेकर के जो कोई खंडन नहीं कर रहे हैं सिद्धांति भी, केवल साधनत्व को लेकर के खंडन कर रहे हैं। साधन साध्य नहीं है, क्योंकि साधन साध्य दोनों को एक मान करके चला जा रहा है, और पूर्व पक्षी साधन को ही कह रहा है यहां पर, साध्य को नहीं कह रहा। प्रत्यक्ष साधन ही है यहां पर, यह साध्य भी नहीं है। और ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो तो ज्ञान तो देखने पर ही उत्पन्न होगा, क्योंकि सिद्धांती ने जब उत्तर दिया है प्रमाण पहले है प्रमेय बाद में आ रहा है, तो प्रमाण पहले है जो सूर्य का उदाहरण दिया है, ये साधन के रूप में प्रमाण को दिया है, और वो जो साधन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो सकता, अनुमान प्रमाण भी हो सकता, शब्द प्रमाण भी हो सकता, और उपमान प्रमाण भी हो सकता, जहां जैसा जैसा होगा। पकड़ में आ रहा है? तो साधन को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है पूर्व पक्षी की ओर से, और सिद्धांती की ओर से भी वही मान करके उत्तर दिया जा रहा है। और ज्ञान का मतलब ये ज्ञान इस रूप में, इसलिए आपको ज्ञान ज्ञान लग रहा है वो प्रत्यक्ष को ही, तो प्रत्यक्ष क्या है अगर कोई पूछे वो प्रत्यक्ष क्या है, ज्ञान है। और वो जो ज्ञान शब्द में दोनों अंतर्निहित है, साधन भी और साध्य भी, क्योंकि जिसको आप प्रत्यक्ष कहोगे वो प्रत्यक्ष क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान ही तो माना जाएगा ना अंत में जाकर के, प्रत्यक्ष ज्ञान। अब वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रमाण से हो रहा है, तो प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, और उस प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। तो प्रश्नकर्ता प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान को लेकर के चर्चा नहीं कर रहा है, उस प्रत्यक्ष जिससे हो रहा है प्रमाण साधन उसको लेकर के चर्चा कर रहा है, और उस प्रमाण को ही स्पष्ट किया जा रहा है यहां पर। ज्ञानम तो एक ऐसा शब्द पड़ा है, लेकिन वो ज्ञान का प्रत्यक्ष का ही विशेषण है वो ज्ञानम। साधन को लेकर तो ठीक है, लेकिन ज्ञान को लेकर मतलब ज्ञान पहले होगा ये सिद्धांति भी नहीं कह रहा, ज्ञान पहले होगा। सिद्धांति क्यों कहेगा ज्ञान पहले होगा, बताओ आप कैसे कहेगा? जो उत्तर दिया है सिद्धांति ने वहां कहा कहीं पर ज्ञान पहले होगा? वो तो सब साधनों को लेकर के कहना चाह रहा है, और पूर्व पक्षी भी साधन को लेकर के प्रश्न कर रहा है, प्रमाणत्व को लेकर के साधन को लेकर के प्रश्न कर रहा है, ना कि उस प्रमाण से होने वाले ज्ञान को लेकर के कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा, कहीं भी चर्चा नहीं किया ज्ञान को लेकर के, साधनत्व को लेकर के ही चर्चा हो रही है। ठीक है, हाँ जी आप बोलिए जी। इन्होंने जो शंका उठाई है जी सूत्र में, पहले माने बाद में माने या साथ में माने, प्रमाणों की सिद्धि नहीं होगी। हाँ जी, उसमें ये खुद एक बात खोल रहे हैं, मतलब वात्स्यायन जी उसका भाष्य जब कर रहे हैं तो खुद एक बात खोल रहे हैं कि शंका करने वाला प्रत्यक्ष किसको मान रहा है, ज्ञान को प्रत्यक्ष मान करके शंका उठा रहा है। गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो पहले प्रत्यक्ष को वात्स्यायन जी खोल रहे हैं उन्हीं के शब्दों में, ठीक है, कि वो ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मान करके तब प्रश्न उठा रहा है, और प्रत्यक्ष एक प्रमाण होता है अर्थात ज्ञान एक प्रमाण है, ठीक है, उसको मान करके प्रश्न यहाँ उठाया जा रहा है, ऐसे वात्स्यायन कहना चाहता है। वात्स्यायन जी नहीं, भाष्य। आप बोलो, आप बोलो। हाँ ठीक है, और वो ठीक भी है, क्योंकि जब सूत्र में ठीक है, हो गई बात, अब अगली बात कहिए। अगली बात कहिए, मैं जब आपकी बात समझ में आ रहा है मेरे को तो अगली बात बताइए ना। तो समाधान क्या दिया? तो ज्ञान को इन्होंने क्या कहते हैं, प्रमाण मान करके शंका उठाई, जो कि शंका उचित है उठनी, क्योंकि ज्ञान को प्रत्यक्ष यदि मानते हैं तो प्रमाण मानते हैं तो तीनों कालों में सिद्धि नहीं हो सकती, ये निश्चित है। ठीक है, अब जब उन्होंने इसका समाधान किया तो समाधान साधन को प्रमाण मान करके समाधान कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने प्रश्न उठाया कि ज्ञान प्रमाण होता है और वो तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं, तीनों कालों में प्रमाण सिद्ध होता है, क्योंकि देखो सूर्य पहले होता है, दीपक बाद में भी होता है, और धुआं साथ साथ में भी होता है। अच्छा, समाधान जबकि ये होना चाहिए था कि आप ज्ञान को केवल प्रमाण मान रहे हो जबकि साधन भी प्रमाण होते हैं, ये समाधान होता है कि आप केवल ज्ञान को यहाँ पे प्रमाण मान रहे हो जबकि केवल ज्ञान नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान को ही प्रमाण मानता है पूर्व पक्षी, इसलिए सिद्धांति नहीं है, ज्ञान को ही प्रमाण मान करके प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता। मतलब यानी पूर्व पक्षी ज्ञान को लेकर के चर्चा कर रहा है ऐसा वात्स्यायन जी कह रहे हैं और उत्तर उल्टा दे रहे हैं, ये आपका कथन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ज्ञान को तो कह ही नहीं रहे यहाँ पर। अगर ज्ञान को अगर ना पूर्व पक्षी कह रहा ना सिद्धांती कह रहा, कहाँ पर कहा है? खुद कह रहा है ना, पूर्व ही प्रमाण सिद्ध हुई सूत्र के भाष्य में, गंधादि विषय में ज्ञानम प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष चीज को मान रहे, गंधादि के ज्ञान को खोला गया भाष्य में, वात्स्यायन जी खोल रहे हैं खुद। नहीं, गंधादि ज्ञान को यहाँ जो कहा जा रहा है, ये ज्ञान शब्द से प्रत्यक्ष का विशेषण है ज्ञान, यहाँ विशेषण है, तो वो ज्ञान शब्द जो प्रत्यक्ष का विशेषण है वो प्रमाण को लेकर के है, प्रमाण ज्ञान को प्रमाण माना गया है। देखिए यहाँ जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष है। तो वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष का दो अर्थ है, इस बात को भी समझ लो, उस प्रत्यक्ष के दो अर्थ है, ये भी खोलना चाहिए। तो यहाँ क्यों खोलेंगे? एक बार पहले खोल रखा है। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? मेरे से क्यों पूछ रहा, पढ़े ना। उन्होंने कहा है कि ये कह रहे हैं कि अक्षस्य प्रतिविषयम् वृत्ति प्रत्यक्षम्, और वृत्ति का अर्थ किया है कि वृत्ति के दो अर्थ होते हैं, या एक सन्निकर्ष और एक ज्ञान। आप चाहे सन्निकर्ष को वृत्ति मान लो चाहे ज्ञान को वृत्ति मान लो, दोनों प्रत्यक्ष है, दोनों ही प्रत्यक्ष है, और दोनों को ही मान करके समाधान ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि चाहे वृत्ति माने तो भी प्रमाण और प्रमेय एक साथ होने चाहिए। मतलब वृत्ति नहीं, सन्निकर्ष, जब सन्निकर्ष मानेंगे तो भी प्रमाण होना चाहिए और प्रमेय भी साथ में होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोक में ये सिद्ध है ही है ना, ये जो सूर्य है ये क्या है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? बोल, सूर्य जो विद्यमान है, पहले से सूर्य है और प्रमेय आया नहीं है, तो इस सूर्य को क्या मानेंगे, प्रत्यक्ष मानेंगे या क्या मानेंगे? सूर्य पहले से विद्यमान है, अभी प्रमेय आया नहीं है, प्रमेय अभी तक आया नहीं है, सूर्य पहले से विद्यमान है, तो उसको क्या मानेंगे सूर्य को? इसके शास्त्र के अनुसार या लोक व्यवहार के अनुसार? लोक व्यवहार के अनुसार ही बताओ। लोक व्यवहार के अनुसार प्रमाण मान सकते, और शास्त्र के अनुसार क्या है? प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्या नहीं आया? ना तो परिभाषा में और ना ही भाष्य में। नहीं, क्या नहीं आया ये बताओ ना। सूर्य को प्रमाण माना जाए, सूर्य को प्रमाण माना जाए, सूर्य को प्रमाण माना जाए, सूर्य को या किसी भी साधन को प्रमाण माना जाए, ना तो भाष्य में है ना सूत्र में, ना भाष्य में आया ना कोई। अच्छा, उदाहरण किसको कहते हैं? हाँ, तो भाष्य में जो आया है ना उदाहरण, वो उदाहरण किसको कहते हैं? ये तो समाधान, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा है कि कहीं पर नहीं आया शास्त्र में, तो आप ये बताइए ये जो सूर्य है ये क्या है, उदाहरण है या नहीं है? बिल्कुल है। उदाहरण को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, ये समझ लेना। उदाहरण को प्रत्यक्ष कहते हैं ना, तो आ गए ना। हाँ, किसी व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, वो प्रश्न हमारे सिद्धांत को लेके उठा रहा है, हम उत्तर देते समय अपना सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत मतलब सीधे नहीं बता रहे, वो उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा नहीं, आप इधर उधर मत जाओ, तो इधर उधर मत जाओ, आप पहले रखते क्या सिद्धांत है? क्या सिद्धांत रखना था पहले से? कारण को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, तो ये आपकी ना समझ है, वो तो पहले भी बता दिया, कारण को भी कहते हैं, फिर वो वहां पर स्पष्ट बताया है। कहां बताया? प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत बताया तो देख लो आप, मैं क्यों बताऊंगा आपको, पहले पढ़ा। वृत्ति शब्द है, वृत्ति के दो अर्थ हैं। तो वृत्ति को ही तो प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, वृत्ति के दो अर्थ। हाँ तो ठीक है, सन्निकर्ष और ज्ञान। ऐसा नहीं है, लिखा है जी, नहीं मेरी बात को समझो। प्रत्यक्ष जो है, जब वो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है तो वो प्रमाण है, पूरा प्रमाण है, पूरा प्रमाण है। और जब उसको आप उसका फल देखेंगे तो फल जो है प्रमिति जो होगी, फल वो फल होगा, तो उसको भी प्रत्यक्ष कहेंगे। तो दोनों को प्रत्यक्ष कहेंगे, मतलब सन्निकर्ष को भी प्रत्यक्ष कहेंगे और उसके ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूर्य है, ये सूर्य भी प्रत्यक्ष है, उसको सन्निकर्ष को मान करके उसको प्रत्यक्ष मान रहे हैं या ज्ञान को प्रत्यक्ष मान करके? दोनों को मान कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को मान करके सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यदि सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष मानेंगे तो सन्निकर्ष है इंद्रिय का अर्थ के साथ जुड़ना, उसको सन्निकर्ष कहते हैं। तो सन्निकर्ष होने से पहले भी वो प्रत्यक्ष ही है, वो मैं मान रहा हूँ। लोक के अनुसार मान सकते, लोक और शास्त्र अलग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लोक शास्त्र ने भी उसको प्रत्यक्ष प्रमाण माना है, उदाहरण को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। माना है, माना नहीं कर रहा। तो जब माना है ना, तो वो जो प्रत्यक्ष माना है किस रूप में माना है ये बताइए। उदाहरण को जो प्रत्यक्ष स्वीकार किया है, वो साधन के रूप में स्वीकार किया है या दोनों के रूप में स्वीकार किया है, आप ये बताइए। साधन के रूप में स्वीकार किया है, साधन के रूप में किया है, और ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसको जहां प्रमाण माना है, प्रमाण स्वीकार किया जा रहा है, एक पक्ष को ही स्वीकार किया जाता हो, दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे सकते। प्रत्यक्ष के रूप में, प्रत्यक्ष इस रूप में स्वीकार किया गया है कि हम दूसरी चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, तो केवल साधर्म्य दिखाने के लिए कि वो भी ऐसा है तो ये भी ऐसा है। हाँ, तो मतलब वो, मतलब उदाहरण को केवल उसको सिद्ध करने के लिए वैसे नहीं है वो उदाहरण प्रत्यक्ष, कमाल करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? यूं तो हम उसको देख चुके हैं जी। देख चुके हो, जैसा भी हो, देख चुके हो या कैसे भी हो, प्रत्यक्ष तो है ही है ना। सूर्य हमारे लिए प्रत्यक्ष है। हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हाँ, हम किसी दूसरी चीज को समझाना चाहे जी, तो ये जो सूर्य है कैसा होता है, तो ठीक है, हम उसको एक गेंद दिखा सकते हैं या प्रकाश दिखा, जैसे इसमें प्रकाश होता है वैसे सूर्य में भी होता है। नहीं, जिसको दिखाया जा रहा है वो सिद्ध होता है, होता है। प्रमाण जो उदाहरण दिया जा रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो सिद्ध है। वहां आप ज्ञान भी ले लो, साधन भी ले लो, सब कुछ ले लो वहां पर। केवल ऐसा नहीं ले सकते, केवल साधन के रूप में ले रहे हैं और ज्ञान को नहीं ले रहे हैं, तब तो वो प्रत्यक्ष ही नहीं माना जाता है। प्रत्यक्ष सदा दोनों से युक्त रहता है। यहाँ पे जी सूर्य के प्रकाश के द्वारा किसी चीज को दिखाने को प्रमाण कह रहे हैं। सूर्य प्रमाण है किस रूप में? क्योंकि उसके प्रकाश से चीजें दिखाई, अपने आप में भी प्रमाण है वो। हाँ, खुद को भी दिखाता है, दूसरों को भी दिखाता है बिल्कुल। तो ठीक है, प्रमाण हो गया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। इस शास्त्र में कहीं भी नहीं दिया है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, जो उदाहरण के रूप में उसको ग्रहण किया जा रहा है, उदाहरण अपने आप में प्रत्यक्ष होता है, और आप कहते हो शास्त्र में ग्रहण नहीं किया गया। साधर्म दिखाने मात्र के लिए उदाहरण प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, साध्यर्म दिखाने के लिए उदाहरण प्रत्यक्ष होता है, वैसे नहीं होता है? कमाल करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? साध्यर्म दिखाने के लिए प्रमाण है, बाकी के लिए प्रमाण नहीं है वो प्रत्यक्ष। कमाल है, एक जगह तो आप स्वीकार कर रहे हो, दूसरी जगह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार और मैं नहीं बताना, एक बार बताना। जब पहले इस बात का उत्तर दीजिएगा कि साधन के रूप साध्यर्म को सिद्ध करने के लिए तो प्रमाण है, वैसे प्रमाण नहीं है, इसको कैसे सिद्ध करोगे आप? मतलब वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना है शास्त्र ने उसको, उदाहरण से, सीधे केवल उदाहरण से किसी भी चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता। पंक्ति देखो, उदाहरण से भी सिद्ध किया जाता है, केवल उदाहरण से नहीं। हाँ, किया जाता है, बाकी चार नहीं, केवल उदाहरण से भी सिद्ध किया जाता है। कैसे कर सकते? तो आप पहले देखो ना, पीछे जाकर के कैसे क्या पीछे पढ़ा है आपने वाद के परिभाषा में। वाद के परिभाषा में कहा कि कोई जरूरी नहीं है पांचों अवयवों को लाने की आवश्यकता, जहाँ केवल शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध होता है। पढ़ो जाकर के पीछे, वाद की परिभाषा का सूत्र निकालो। सौ पृष्ठ संख्या क्या है? 100। हाँ इधर देखिए 101 पृष्ठ संख्या देखिएगा, 101 पृष्ठ संख्या में सबसे अंतिम पंक्ति का लास्ट पद है, अंतरेण अपि च अवयव संबंधम, अवयवों के संबंध के बिना ही प्रमाणानि प्रमाण अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम। ठीक है, क्या है ये स्पष्ट पंक्ति है, बिना अवयवों के भी प्रमाण स्वतंत्र रूप से किसी भी बात को सिद्ध कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से एक एक प्रमाण। हाँ ये समाधान क्यों दिया, प्रश्न ये उठा था कि यहाँ पे पंचावयव पन्ना शब्द है ही, तो प्रमाण तर्क का ग्रहण अलग से क्यों किया गया, ये प्रश्न था। इसका समाधान दे रहे हैं क्योंकि पंचावयवों के बिना भी, पंचावयव ना हो तो भी प्रमाण अर्थों को साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ये उसका अर्थ है। तो ये इसका अर्थ है, तो इससे क्या निकल रहा है, उदाहरण एक अवयव होता है ना कि प्रमाण, उदाहरण एक अवयव होता है ना कि प्रमाण, उदाहरण में क्या रहता है, प्रत्यक्ष प्रमाण रहता है, ये नहीं कहा पीछे, अवयवों में अंतर्निहित होते हैं लेकिन वो प्रमाण होता है। इधर इधर मत जाइए, इससे पहले ये स्पष्ट किया है कि उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ये स्पष्ट कहा है, जी क्या होता है, तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कहा, फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता ये कैसे कह सकते आप, ये तो फिर तो ये प्रमाण और तर्क अलग से ग्रहण करना ही अनुचित है वहां पे, उसका तो प्रयोजन, उसका तो समाधान दिया है, उसका तो समाधान दिया है कि उसके बिना भी सिद्ध कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको लेना चाहिए इस दृष्टिकोण से वो बात कही है, तो मतलब केवल मतलब आप वितंडा करना चाहते हैं है? आपका चलो आपका इस पंक्ति से आप ऐसा अर्थ लगा रहे हैं कि ये जो अवयवों में जो प्रमाण अंतर्निहित होते हैं वो अकेले भी प्रमाण किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं। हाँ सिद्ध कर सकते हैं, उसके उसके अंतर्गत भी सिद्ध करते हैं, बिना अवयवों के अंतर्गत भी प्रमाण होते हैं। एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ, प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा है बोलो, शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती है, मेरी प्रतिज्ञा है कि ये बोर्ड सफेद है, ये शब्द प्रमाण है, बोलो बोलो आप अपनी बात तो रखो, इस अकेली प्रतिज्ञा से शब्द प्रमाण मात्र से मैं इस चीज को सिद्ध कर सकता हूँ कि बोर्ड सफेद है, नहीं कर सकते, काला है, क्या काला है, बोर्ड काला है लेकिन मैं कह रहा हूँ सफेद है, मेरी प्रतिज्ञा है, तो आपके प्रतिज्ञा मात्र से वो सिद्ध नहीं होता है, नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं आप, एक शब्द प्रमाण है अकेला है अर्थ को नहीं साध सकता, नहीं जो शब्द प्रमाण नहीं है उसको शब्द प्रमाण आप बोल रहे हैं, हाँ ये इस बात को समझ लो, आपके मतलब नहीं, इधर पहले समझ लीजिएगा, प्रतिज्ञा में शब्द प्रमाण होता है ये बात कही जा रही है, ठीक है ना, तो प्रतिज्ञा में जो शब्द प्रमाण होता है तो जो कोई भी कहता है कुछ भी कहता है उसमें शब्द प्रमाण होता है ये नहीं कहना चाह रहे हैं, अगर वो यथार्थ है तो शब्द प्रमाण होगा, आप जो शब्द प्रमाण नहीं है उसको शब्द प्रमाण मान करके चलेंगे तो उसी का तो खंडन करता है पहले पूर्व पक्षी या उत्तर पक्षी, तो इसका मतलब दो वाद, एक वादी होता है प्रतिवादी होता है, हाँ किसी एक का तो पक्ष गलत होगा ही, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की प्रतिज्ञा नहीं, किसी एक की प्रतिज्ञा होती है, दूसरे की प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है, प्रतिज्ञा उसके रूप में प्रतिज्ञा तो है उसका, जब उसका पक्ष जब खंडित होता है तब नहीं माना जाएगा ये प्रतिज्ञा नहीं था उसका, उसका शब्द प्रमाण गलत था, तो वो तो पक्ष सिद्ध हो गया, उसके बाद की बात है, क्या पंचावयव में कहाँ रह गए, पंचावयव नहीं रह गया, ये प्रतिज्ञा जो है कि बोर्ड सफेद है ये पंचावयव नहीं रह गया जब सिद्ध हो गया, पंचावयव ही रहता है जब आप प्रतिज्ञा कर रहे हो कि बोर्ड सफेद है, हाँ तो हेतु देना पड़ेगा आपको, उदाहरण देना पड़ेगा, निगमन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, जब आप करोगे उसके बारे में, जब उसके लिए सिद्ध करोगे अपने अवयव रखोगे तो उत्तर पक्षी अपना पक्ष रख करके आपका खंडन करेंगे, क्योंकि आप अनुचित रख रहे हैं, जो प्रतिज्ञा नहीं उसको प्रतिज्ञा मान रहे हैं, जो हेतु नहीं उसको हेतु मान रहे हैं, जो उदाहरण नहीं उसको उदाहरण मान रहे हैं, इसलिए आपकी बात गलत है, तो ऐसा कहकर कि क्या कहना चाहते हैं, प्रतिपक्ष होते हैं केवल एक ही पक्ष के अवयव प्रमाण के अंतर्गत आएंगे, दूसरे पक्ष के प्रमाण के अंतर्गत आएंगे, अच्छा जिसके पक्ष के प्रमाण के अंतर्गत आते हैं वो उदाहरण प्रत्यक्ष माना जाता है नहीं माना जाता है, इसी से मैं कहना चाह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष उदाहरण को स्वतंत्र रूप से प्रत्यक्ष नहीं मान सकते, इसका उत्तर दीजिए, स्वतंत्र रूप से कोई नहीं मान सकते, नहीं हो सकते तो आपका वचन हो गए ना प्रमाण प्रत्यक्ष है जिसको, इधर उधर मत जाइए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता स्वतंत्र रूप से, ये आपका कथन है, इसके पीछे प्रमाण दो। पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकता, ये तो आपका कथन है प्रतिज्ञा को, ये प्रतिज्ञा है, हेतु है जी, हेतु नहीं है, प्रतिज्ञा को ही हेतु के रूप में उदाहरण दे रहे हैं। नहीं जी, क्यों कह रहे हैं, सूर्य स्वयं में, इधर उधर मत जाइए, पहले आपकी बात है, वो प्रत्यक्ष जो उदाहरण है स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिद्ध नहीं कर सकता। देखो लग रहा है आपको हेतु दिख रहा है, ये जो जो जो कहेंगे हेतु नहीं है वो तो नहीं, किस रूप से भाई आप उसी बात को दोहरा रहे हो ना, कोई हेतु तो दे रहे नहीं, क्योंकि प्रमाण वो उदाहरण प्रत्यक्ष रूप में स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिद्ध नहीं करता, ये कोई हेतु होता है, उसी प्रतिज्ञा को ही दोहरा रहे हो आप, ये तो प्रतिज्ञा सम नामक हेतुवाभास हो जाएगा आपका। आपके कहने से थोड़ा बताया से, जब सबको लग रहा है आप जिस जो प्रतिज्ञा, मेरे को लग रहा है सबको तो नहीं लग रहा, ये इन इनसे पूछो ना, कोई भी एक बताए, हाँ जी बताइए, हाँ जी मुझे लग रहा है मतलब प्रकरण सम, हाँ देखो आप बिना मतलब का वितंडा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ सूर्य प्रमाण होता है, नहीं उदाहरण स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं हो सकता है, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं जब जब आप लाओगे ना इसका हेतु आदि तब बात करना, ये केवल नहीं होता नहीं होता कहने मात्र से, कथन मात्र से तो अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर सकते आप, केवल कथन मात्र से अपने पक्ष को आप सिद्ध नहीं कर सकते। चलिए ये बात को मैंने इसलिए चलाया आप लोगों को भी पता लगे आदमी क्या दोष कर रहा है, केवल अड़ रहा है व्यक्ति, प्रमाण नहीं है व्यक्ति के पास में, समाधान नहीं कर सकता, बस केवल अड़ता जा रहा है अपनी बात को सामने रख करके वितंडा करता है, तो व्यक्ति किस तरह का वितंडा करता है, कोई पक्ष नहीं रख रहे आप, व्यक्ति कैसे वितंडा करता है, कैसे प्रमाण नहीं देता है, कैसे दोष करता है और खुद के दोष को कैसे स्वीकार नहीं करता है, ये सारी बातें आपको पता लगे इसलिए मैं इसको चलाया। चले जी हाँ जी, अब पृष्ठ संख्या 144, प्रत्यक्षादी नाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये पूर्व पक्षी का कथन था, इति एवं इत्येवमादि वाक्यम प्रमाण प्रतिषेध, इत्येवमादि वाक्यम ऐसा जो पूर्व पक्षी का जो वाक्य है ये प्रमाण प्रतिषेध, प्रमाणों का प्रतिषेध करता है, यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी, प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, तो इति एवं आदि वाक्यम इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का वाक्य है ये प्रमाण प्रतिषेधा प्रमाणों का खंडन करता है। अब आगे सिद्धांति कहता है तत्र अयम प्रष्टव्यः, इस संदर्भ में पूर्व पक्षी से ये बात पूछनी चाहिए, अथ अनेन प्रतिषेधेन भवता किम क्रियते इति, अनेन प्रतिषेधेन इस प्रतिषेध वाक्य के द्वारा भवता आपके द्वारा किम क्रियते, क्या कहना चाहते हैं आप इस प्रतिषेध वाक्य के द्वारा, आप क्या कहना चाहते हैं, किस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, ये उस व्यक्ति से सिद्धांती को पूछना चाहिए, आप जो वाक्य बोल रहे हो इस वाक्य से क्या कहना चाहते हैं, तो वो क्या कह सकता है, किम संभवो निवर्त्यते, क्या ऐसा वाक्य बोल करके आप प्रमाणों की संभावना का खंडन करना चाहते हैं, पकड़ में आ रहा है जी, सिद्धांती पूछ रहा है पूर्व पक्षी से, क्या प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्य सिद्धे इस वाक्य से इस कथन से आप क्या कहना चाहते हैं, ये आप कह सकते हैं, किम संभवो निवर्त्यते, प्रमाणों की संभावना को आप खंडन करना चाहते हैं, अथा अथा का मतलब अथवा, असंभवो ज्ञाप्यते, प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं इस वाक्य से, पकड़ में आ गए जी आप, जो आपका प्रतिषेध वाक्य है इस प्रतिषेध वाक्य से क्या कहना चाहते हैं? तो वो क्या कहना चाहते हैं, दो बातें सामने लाई, एक तो प्रमाणों की संभावना का खंडन करना चाहते हैं आप, अथवा प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हैं। प्रमाणों की असंभावना को बताना चाहते हैं एक बात, प्रमाणों की संभावना का खंडन करना चाहते हैं दूसरी बात। तो ये बात कहना चाहते हैं आप, ये सिद्धांती पूर्व पक्ष से पूछ रहे हैं। तद यदि संभवो निवर्त्यते, यदि आप ये कहते हो कि प्रमाणों की संभावना का हम खंडन करना चाहते हैं, अगर ऐसा आपका मत है तो कहना चाहते हैं सिद्धांती सति संभवे प्रत्यक्षादीनम प्रतिषेध अनुपत्ति। यदि आप संभावना का खंडन करना चाहते हो तो आपका खंडन हो नहीं सकता, क्योंकि संभावना में आप प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हो, प्रमाणों को स्वीकार करके खंडन नहीं कर सकते। पकड़ में आ रहा है जी, बरसात होने की संभावना है, मतलब संभावना को यानी संभव को स्वीकार कर रहे हो ना आप, पकड़ में आ रहा है? तो संभावना का अगर आप लेकर के खंडन करना चाहते हो तो फिर आपका खंडन सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संभवे सति, संभव होने पर, प्रमाणों के संभव होने पर आप उसका खंडन नहीं कर सकते, यानी प्रमाणों को स्वीकार करके फिर उसका आप खंडन नहीं कर सकते, एक बात। अथवा असंभवो जाप्यते, प्रमाणों की असंभावना को आप बताना चाहते हो तो कहते हैं प्रमाण लक्षण प्राप्त स्तरीय प्रतिषेध, आपका प्रतिषेध स्वयं प्रमाण लक्षण को प्राप्त हो रहा है, आपका खंडन अपने आप में प्रमाण बन रहा है। पकड़ में आ रहा है, आपका प्रतिषेध अपने आप में प्रमाण बन रहा है, और जब आप प्रमाण को मान रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए कहना चाह रहा है प्रतिषेध प्रमाण लक्षण स्तरी प्राप्त, आपका प्रतिषेध स्वयं प्रमाण लक्षण को प्राप्त हो रहा है। क्यों? प्रमाण असंभवस्य उपलब्धि हेतुत्वात्, प्रमाण असंभवस्य, प्रमाणों के असंभावना असंभव, प्रमाणों का जो असंभव है यह उपलब्धि का कारण बन रहा है, ज्ञान ज्ञान कराने का कारण बन रहा है आपका प्रतिषेध रूपी प्रमाण, तो अपने आप में वो प्रमाण बन गए। प्रमाण को मान करके प्रमाण का खंडन कर रहे हो, दोनों स्थितियों में आपका खंडन नहीं बन सकता है, यह सिद्धांती का कथन है। पकड़ में आ गए, चले हम आगे। किंच अतः, अतः इससे क्या होगा, प्रत्यक्षादीनाम प्रमाण्यम त्रैकाल्य सिद्धे, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहना चाहता है उसका समाधान अब सूत्रकार अपनी ओर से देते हैं। पहले उसको उसी रूप में समझा रहे हैं, ये जो आप बिना सिर पैर के जो बात बोलते हो ना, तो अभी आपको पता लगेगा कि बिना सिर पैर के बात क्या होती है, उसका समाधान उसी के रूप में दिया जा रहा है। बोलिए, त्रैकाल्या सिद्धे प्रतिषेधानुपपत्ति। तो सिद्धांत ये कहता है आपका जो प्रतिषेध है, आपका जो खंडन है, वो तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है, आप जो खंडन कर रहे हो आपका खंडन भी तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिषेधानुपत्ति, आपका खंडन की सिद्धि ही नहीं हो सकती। सूत्रार्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्रतिषेध भी तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता। अगर प्रतिषेध को पहले मानो, प्रमाण को बाद में मानो, बिना प्रमाण के प्रतिषेध किसका करोगे? पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर प्रतिषेध को पहले है ऐसा मानो और प्रमाण बाद में है, तो बिना प्रमाणों के प्रतिषेध किसका करोगे आप? पकड़ में आ रहा है जी? अच्छा अच्छा ठीक है, प्रमाण पहले होंगे और प्रतिषेध बाद में होगा, तो प्रमाण पहले से है तो प्रतिषेध किसका करोगे आप? बाद में भी नहीं हो सकता, ठीक है। और दोनों को एक साथ मानोगे, तो दोनों को एक साथ मानोगे तो उसको स्वीकार तो कर ही रहे हो ना प्रमाण को, फिर प्रतिषेध किसका करोगे? इसलिए प्रतिषेध भी तीनों कालों में सिद्ध ना होने से आपका प्रतिषेध नहीं बनता है, ये इसका समाधान किया है एक पक्ष। और भी बहुत सारे पक्ष आगे बताएंगे, अस्तु विभागा, इसका विभाग करके हम बता रहे हैं। त्रैकालीय सिद्धे प्रतिषेध अनुपत्ति जो है इसका हम विभाग करके समझा रहे हैं आपको। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ, पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्धौ असति प्रतिषेध्ये किम तेना प्रतिषिध्यते। आप मेरी ओर देखिएगा, प्रतिषेध खंडन, और जिसका खंडन किया जा रहा है उसको कहेंगे प्रतिषेध्य। पकड़ में आ रहा है, शब्द को पकड़ लीजिएगा, एक है प्रतिषेध और एक है प्रतिषेध्य। जैसे साध्य बोलते हैं ना, साधन और साध्य, साधन और साध्य, ऐसे ही यहां पर प्रतिषेध और प्रतिषेध्य। प्रतिषेध तो खंडन करने वाला, और प्रतिषेध्य जिसका खंडन किया जा रहा है। तो यहां अब शब्दों के अनुसार इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। पूर्वम ही प्रतिषेध सिद्ध, प्रतिषेध को पहले से सिद्ध मान लिया जाए तो असति प्रतिषेध्य, प्रतिषेध के ना होने पर, प्रतिषेध हो गया यहां पर प्रमाण, तो प्रतिषेध्य असति, प्रतिषेध के ना होने पर किम तेन प्रतिषिध्यते, उस प्रतिषेध के द्वारा किसका प्रतिषेध कर रहे हो आप, जब प्रतिषेध्य ही नहीं है, इसलिए आपका प्रतिषेध नहीं बन सकता। पश्चात सिद्ध हो, यदि प्रतिषेध को बाद में मानो और प्रमाण को पहले से है ऐसा मानो, तो कह रहे हैं प्रतिषेध्य असिद्धि, प्रमाण की असिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि प्रतिषेध अभावादिति, प्रतिषेध ना होने के कारण से, क्योंकि जब प्रमाण था उस समय में प्रतिषेध तो था ही नहीं है, तो प्रतिषेध कैसे करेगा, बाद में मानो तो भी प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। युगपद सिद्ध, युगपद सिद्ध प्रतिषेध्य सिद्धि अभ्यनुज्ञानात अनर्थका प्रतिषेध इति। युगपद सिद्ध, दोनों को एक साथ सिद्ध मान लिया जाए तो कह रहे हैं प्रतिषेध्य सिद्धि, तो प्रतिषेध्य की सिद्धि तो अपने आप हो रही है, तो उसको अभ्यनुज्ञानात यानी प्रमाण को स्वीकार करने के कारण से प्रतिषेधानर्थका, फिर उसका खंडन करने का मतलब ही नहीं। जब प्रमाण को आप स्वीकार कर ही रहे हैं फिर खंडन काय को कर रहे हो, तो खंडन भी नहीं हो सकता। प्रतिषेध लक्षणे च वाक्ये अनुपपद्यमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वम् इति। तो कह रहे हैं प्रतिषेध लक्षणे च वाक्ये, प्रतिषेध लक्षण वाले वाक्य को या प्रतिषेध प्रतिषेध करने वाले वाक्य के अनुपपद्य माने सिद्ध ना होने पर, प्रतिषेध लक्षण वाला जो वाक्य है उस वाक्य के सिद्ध ना होने पर प्रत्यक्षादीनाम प्रमाणत्वम सिद्धम, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अपने आप सिद्धि हो जाती है, जब आपका सिद्धि नहीं हो रहा है तो प्रमाण है यह सिद्ध माना जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया कथम कैसे, बोलिए। सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपत्ति, बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है यहां पर। वो कहते हैं सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच्च, सभी प्रमाणों का प्रतिषेध करने के कारण से, क्योंकि आपने सभी प्रमाणों का खंडन किया है, प्रत्यक्ष आदि नाम प्रमाणाम असिद्धि, चारों प्रमाणों की असिद्धि होती है, ठीक है ना, तो कह रहे हैं प्रतिषेधानुपत्ति, प्रतिषेध की सिद्धि होती नहीं है, होगी नहीं है, आपका जो प्रतिषेध है वो सिद्ध नहीं हो सकता, जब आपने सभी प्रमाणों का खंडन ही किया है तो आपका प्रतिषेध कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि प्रतिषेध करने के लिए आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, अब प्रतिज्ञा करते ही आपकी बात सिद्ध हो जाएगी, यानी हमारी बात सिद्ध हो जाएगी, प्रतिज्ञा करते ही शब्द प्रमाण आ जाएगा, हेतु देते ही अनुमान प्रमाण आ जाएगा, उदाहरण देते ही प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, जबकि आपने सभी प्रमाणों का खंडन किया है। पकड़ में आ रहा है, प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती ऐसा ही कहा ना, तो सारे प्रमाणों का खंडन आपने किया है तो फिर आप प्रतिषेध कैसे कर पाओगे, प्रतिषेध करने के लिए आपने हेतु दिया है ना, त्रैकाल्या सिद्धे हेतु दिया है ना, तो ये हेतु क्या है, ये तो अनुमान है, तो अपने आप आपका खंडन हो रहा है, ये तो प्रतिज्ञा, इसको कहते हैं विरोध विरुद्ध नामक हेतुआभास है आपका, सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, यह माना जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? जब आपने प्रमाणों का ही खंडन किया, सभी प्रमाणों का निषेध किया है, तो ये जो निषेध आप कर रहे हो, निषेध करने के लिए आपने वाक्य दिया है ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती है, तो आपने क्या कर दिया? हेतु दिया है, त्रैकाल्या सिद्धे, ये जो हेतु दिया है ना वो अपने आप में प्रमाण है, तो फिर आप सभी प्रमाणों का खंडन कैसे कर सकते हो? आपने अनुमान प्रमाण को तो माना है। अच्छा, उस हेतु के अर्थ को आप व्यापक करके दिखाना पड़ेगा, व्याप्ति दिखाना पड़ेगा, उदाहरण लाना पड़ेगा आपको, अपने हेतु के धर्म को सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण लाना पड़ेगा, उदाहरण में उस हेतु के धर्म को बिठाना पड़ेगा, तो उदाहरण लाते ही प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप आ जाएगा। जब प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, इसका मतलब है आप अनुमान को स्वीकार कर रहे हो, प्रत्यक्ष को स्वीकार कर रहे हो, शब्द को स्वीकार कर रहे हो, तो आप खुद ही सभी प्रमाणों को स्वीकार कर रहे हो, एक ओर से स्वीकार कर रहे हो, एक ओर से खंडन कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, पकड़ में आ रहा है आपको? ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। आइए भाष्य को देखिएगा। त्रैकाल्य सिद्धिरिति अस्य हेतो यद उदाहरणम उपादीयते। त्रैकाल्य सिद्धि, त्रैकाल्य असिद्धि इति, ये जो हेतु है आपका तीनों कालों में सिद्ध ना होने से, इति अस्य हेतो, इस हेतु के लिए, ये इस हेतु को प्रस्तुत करके, यद उदाहरणम उपादीयते, जो आप उदाहरण को ग्रहण करोगे, तो एतवर्तस्य साधकत्वं दृष्टान्ते दर्शितव्यमिति। हेतुवर्तस्य साधकत्वं, हेतु अर्थ का साधकत्व, दृष्टांत में हेतु के अर्थ को सिद्ध, साधकत्व को, हेतु के अर्थ का साधकपन दृष्टान्ते, दृष्टांत में दर्शितव्यम, दिखाना पड़ेगा आपको। न च तर्हि प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम्, अगर आप दृष्टांत में हेतुवर्त को दिखाओगे तो फिर प्रत्यक्षादि प्रमाणम, प्रत्यक्षादि प्रमाण का अप्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। न च तर्हि प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम्, उस स्थिति में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अप्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। फिर पकड़ में आ रहे हैं यहां तक? अथ प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम्, यदि प्रत्यक्षादि का अप्रामाण्य आप मानते हैं तो उपादीयमानम अपि उदाहरणम न अर्थम साधयिष्यति। फिर आप जो हेतु को दिखाने के लिए उदाहरण ग्रहण करोगे तो उपादीयमानम अपि उदाहरणम, आपके द्वारा ग्रहण किया जाता हुआ उदाहरण न अर्थम साधयिष्यति, आपके सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर पाएगा, आपके हेतु को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इति, इस प्रकार से सो अयम सर्व प्रमाण व्याघातः हेतु अहेतु, सो अयम, वह यह जो आपका हेतु है, सर्व प्रमाण व्याघाता, सभी प्रमाणों का विरोध करता है, तो सभी प्रमाणों का विरोध करता हुआ वह यह आपका हेतु जो है अहेतु, हेतु नहीं है, अहेतु है। सर्व प्रमाण व्याघाता, सभी प्रमाणों का विरोध करने वाला, सो अयम, वह यह हेतु, आप वाला हेतु वास्तव में अहेतु है, इसलिए सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध, जिस सिद्धांत को आपने स्वीकार किया है उसी का ही विरुद्ध आप विरोध कर रहे हो, इसलिए आपका विरुद्ध नामक हेतुवाभास कहलाएगा, आपका हेतु ही ठीक नहीं है, हेतुवाभास है। इति, हाँ जी, हाँ जी, व्याहता, हाँ जी, व्याहता का मतलब है विरोध, सर्व प्रमाण व्याहता, सभी प्रमाणों का विरोध करने वाला, सो अयम हेतु, वह यह जो आपका हेतु है वो अहेतु, अहेतु कहलाता है। स्पष्ट हो गया? अभी इस सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध जो कहा है ना, इसी बात को समझा रहे हैं खोल करके, वाक्यार्थो ही अस्य सिद्धांता, उसका जो वाक्यार्थ है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रामाण्यम, ये जो वाक्य है ये उसका सिद्धांत है। सच वाक्यार्थ, वो जो वाक्य का अर्थ है उसका प्रत्यक्षादीनी प्रत्यक्षादीनी न अर्थम साधयंती थी, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है वो अर्थ को सिद्ध नहीं करते हैं। इति इदम च अवयव अवयवानाम उपादानम अर्थस्य साधनाय इति। इदम ये जो उसका जो वाक्य है, ये वाक्य अवयवानाम अवयवों का उपादानम उपादान ग्रहण करना यानी अवयव में इसको ग्रहण करना अर्थस्य साधनाय, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए। यानी ये जो उसने वाक्य बोला है प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, अब ये जो त्रैकाल्या सिद्धे रूपी जो हेतु है ये अवयवों में ग्रहण किया जाएगा अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए। पकड़ में आ रहा है, ये जो त्रैकाल्या सिद्धे जो हेतु दिया है ये पांचों अवयवों में ग्रहण किया जाएगा ना, इसको हेतु के रूप में ग्रहण किया जाएगा। क्यों ग्रहण किया जाएगा? अर्थस्य साधना है, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए, यानी अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए इस हेतु को अवयव में ग्रहण किया जाएगा, और उसको ग्रहण करके फिर आपको हेतु उस हेतु को पुष्ट करने के लिए उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण देते ही आपने प्रमाण को मान लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण को मान लिया और अनुमान प्रमाण को मान लिया, तो फिर आप सभी प्रमाण सिद्ध नहीं होते, ये जो कथन कर रहे हो ये उचित नहीं माना जाएगा, ये कहना चाहते हैं एक बात। दूसरी बात, सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच, ये जो कथन है ना, ये जो कथन है, इस कथन से ये भी सिद्ध होता है जो ये बोल रहे थे कि उदाहरण प्रत्यक्ष स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उसका भी समाधान होता है। इनका जो कथन था ना, उदाहरण स्वतंत्र रूप से कोई प्रमाण नहीं होता, ये जो कथन कर रहे हैं ना, तो ये इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सर्व प्रमाण प्रतिषेधाच, सभी प्रमाणों का आप खंडन कर रहे हैं तो प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण होता है स्वतंत्र रूप में, हेतु जो है प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, प्रतिज्ञा शब्द प्रमाण होता है, और उपनय उपमान प्रमाण होता है। सब प्रमाण होते हैं, स्वतंत्र रूप से भी प्रमाण होते हैं और अवयव में भी प्रमाण होते हैं। वो स्वतंत्र रूप से प्रमाण होते हैं इसलिए उनको अवयव में प्रमाण माना गया है, अगर स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होते हैं तो अवयव में भी उसको प्रमाण के रूप में नहीं कह सकते। ऐसा फिर कह रहे हैं, अथ न उपादीयते, यदि वो उदाहरण को ग्रहण नहीं करता है, अथ न उपादीयते उदाहरण को लेता ले आता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, तो अप्रदर्शित हेतु एत्वर्तस्य दृष्टांते न साधकत्वम इति निषेधः न उपपद्यते हेतुत्व असिद्धेरिति। वो कहते हैं न उपादीयते, यदि दृष्टांत को ग्रहण नहीं करता है, अपनी अपने हेतु को पुष्ट करने के लिए सिद्धांत को ग्रहण नहीं करता है, तो कहते हैं अप्रदर्शित हेतुवर्तस्य दृष्टांते, दृष्टांत में हेतु के अर्थ को प्रदर्शित न किया गया होने से न साधकत्वम, वो साधक नहीं बनेगा, अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इति निषेधः न उपपद्यते, ऐसी स्थिति में उसका निषेध सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हेतुत्व असिद्धे, हेतु के असिद्ध होने से। जब तक दृष्टांत नहीं लाओगे तब तक आपका हेतु सिद्ध नहीं माना जाएगा, और दृष्टांत लाते ही प्रतिषेध सिद्ध नहीं होगा। अब आप हेतु नहीं लाओगे तो आपका जो हेतु है त्रैकाल्य असिद्धे, वो हेतुत्व को ही प्राप्त नहीं होता, इसलिए आपका प्रतिषेध ही गलत है। तो यहां बहुत सारी बातें कही गई है, प्रमाण प्रमाण स्वतंत्र रूप से भी होते हैं, पांचों अवयव में रहने वाले वो स्वतंत्र रूप से भी प्रमाण है, और जो आपने प्रतिषेध वाक्य बोला है वो प्रतिषेध वाक्य अपने आप में प्रतिज्ञा के अंतर्गत होने कारण से आपने त्रैकाल्या सिद्धे नाम से जो वाक्य बोला है वो हेतु के रूप में आ रहा है, और उस हेतु को सिद्ध करने के लिए आपको दृष्टांत देना पड़ेगा, और जब तक दृष्टांत नहीं दोगे तब तक ये हेतु हेतु के रूप में नहीं माना जाएगा, अगर आप दृष्टांत देते हो तो अपने आप में प्रमाण माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से आपका प्रतिषेध सिद्ध नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। सशक्त यहां पर अच्छा समाधान किया है। हाँ जी, शुरू में कहा था कि क्या बोलते हैं, पूर्व पक्षी ने भी प्रमाण का प्रयोग किया है, प्रमाणों की सिद्धि कर रहा है, तो आपने तो निषेध किया था कि प्रमाण का प्रयोग ही नहीं कर रहा। कहा जो पहला सूत्र है उसका, हाँ हाँ, सिद्धि वाला, हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी नहीं, मैं समझा नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है आपने क्या कहा होगा और मैंने क्या मना किया होगा। जब भी वो प्रसंग चला होगा मेरे को ये याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या कहा है और उसके उत्तर में मैंने क्या कहा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है आपने क्या कहा है। रिकॉर्डिंग देख लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी याद है, मुझे आपने कहा था कि प्रमाण का प्रयोग नहीं। मैं हो सकता है मैंने क्या कहा है, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है ना, जब मेरे को याद आएगा तो मैं बता देता। अगर आप जैसा कह रहे हैं उसके आधार पर मैंने ये कहा कि वो प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसा बोला मैंने, किस बात को लेकर के कहा? जो मैंने कहा, आपने क्या कहा था? ये कि पूर्व पक्षी तो खुद ही ये सिद्ध कर रहा है कि प्रमाण है, वो प्रमाणों की अप्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि भाई त्रिका तीनों कालों में उसकी सिद्धि ना होने से प्रमाणों की अप्रमाणिकता होती है, तीनों तो खुद ही प्रमाण का प्रयोग कर रहा है। ऐसा आपने बोला है और मैंने बोला है कि नहीं वो प्रमाणों का प्रयोग नहीं कर रहा है, उस रूप में नहीं कर रहा। पता नहीं मैंने किस रूप में कहा होगा, मेरे को पता नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर बता देना। ठीक है, चले मैं आगे। हाँ, कहाँ समय हुआ है, क्या समय हो रहा है? 11:10 हो रहा है। ठीक है, मतलब इतना ही रखना चाहते हैं क्या? हाँ जी, इतना ही रखना चाहते हैं? ठीक है, इतना ही रखिए, मेरे को आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।